Det blev en vacker dag. Solen sken och husen var prydda med blommor och flaggorna gick i topp i det vackra sommarvädret. Och på torget alldeles nedanför tornet ställde Camomilla stadsorkester upp sig med vita mössor och blommor i knapphålen för att spela Camomilla-marschen till ära för gamle Tobias. Barbera Simonsson slog takten. 1, 2, 3, 4. Sen höll Bastian tal. Ja, käre Tobias. Du är den bästa och snällaste och klokaste i hela Camomilla stad. Och därför så har vi köpt en fin present åt dig idag. Den är från oss allihop och det är en papegoja. Henne kommer du att tycka om. Hon kan prata och hon kan sjunga. Och om du nu lyssnar riktigt noga där uppe i ditt torn, så ska hon sjunga en visa om sig själv för dig.